program Trzeci Czwartek, 3 sierpnia jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na granicę z Białorusią dotarł dodatkowy sprzęt wojskowy, w tym śmigłowce. Przed burzami z silnym deszczem ostrzegają mieszkańców północnej Polski synoptycy. Trwa 6. etap Tour de Pologne. Zmagania kolarzy obserwują nasi reporterzy. Za chwilę ich relacja. Odprawa w Białymstoku. Z żołnierzami strzegącymi granicy spotkał się minister obrony Mariusz Błaszczak. Odprawa została zwołana po tym, jak we wtorek w okolicach Białowieży dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jak raportował pierwszy zastępca dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych, generał Marek Sokołowski, na granicę skierowano dodatkowy sprzęt wojskowy, w tym śmigłowce. Śmigłowce uzbrojone, gotowe do walki. Jest tu część pilotów bardzo doświadczonych, z pełnymi uprawnieniami do lotu w dzień i w noc, w noktowizji, jak również tu są piloci, którzy fizycznie jeszcze ze mną w Afganistanie, w Iraku używali uzbrojenia pokładowego i rakiet. Także są doświadczeni i jeżeli cokolwiek będzie niepokojącego, nie zawahają się użyć uzbrojenia. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce to celowa prowokacja, której celem jest destabilizacja sytuacji w Polsce, ocenił szef MON-u. Z całą pewnością musimy się liczyć z prowokacjami, szczególnie w roku wyborczym, przed wyborami. A więc jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam, że nie uda się reżimowi wschodniemu zdestabilizować Polski. Minister przypomniał, że już od pewnego czasu wzmacniana jest ochrona polskiej granicy przed hybrydowymi atakami ze wschodu. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy, województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Synoptyk Ewa Łapińska zapowiada, że ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały do wieczora. Spodziewamy się opadów do około 20-25 mm na metr kwadratowy. Natomiast w pasie od wschodniej części Warmii i Mazur przez Podlasie, Mazowsze, a po południu także Lubelszczyznę, dodatkowo aż po województwa opolskie, śląskie i małopolskie, miejscami wystąpią szalotne opady deszczu. Jutro burze będą się pojawiały na południu Polski. Miejscami mogą być gwałtowne. Ze szczecińskiej dzielnicy Dąbie znika pomnik Armii Czerwonej. To kolejny z ponad 30 sowieckich obiektów propagandowych, które w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zostały zdemontowane z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej. Prezes IPN-u Karol Nawrocki przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych podkreślał, że tego typu pomniki nie powinny stać na terenie naszego kraju. Wspomnienia Polaków, ale także, drodzy Państwo, dokumenty pełne są wspomnień o okrucieństwie, barbarzyństwie Armii Czerwonej na terenie zachodniego Pomorza. Ten sowiecki obiekt propagandowy o tym, drodzy Państwo, nie mówi, bo stoi tutaj od lat 60. po to, aby deformować wiedzę historyczną i historyczną prawdę. Wiosną ubiegłego roku rozpoczęły się starania o usunięcie monumentu. 28 czerwca 2022 radni Szczecina jednogłośnie wypowiedzieli się za demontażem pomnika. Czeska policja zatrzymała busa, którym podróżowało 30 nielegalnych migrantów. Doszło do tego na autostradzie w rejonie Uścia nad Łabą na północy kraju. Podejrzenia policjantów wzbudził jadący w kierunku Niemiec bus, który sprawiał wrażenie wyraźnie przeciążonego. W trakcie kontroli okazało się, że oprócz kierowcy pojazdem podróżowało 30 obywateli Syrii, w tym dwoje dzieci. Żaden z pasażerów nie miał dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Czech. Nielegalni migranci pozostają obecnie pod opieką czeskich służb i zgodnie z umową o readmisji zostaną zawróceni na Słowację. Tymczasem 38-letni kierowca auta usłyszał zarzuty dotyczące współudziału w nielegalnym przekroczeniu granicy, za co grozi do 8 lat więzienia. Do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. W Katowicach coraz ciekawiej. Trwa 6. etap Tour de Pologne. Na miejscu są Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Zupełnie inne rowery. Tutaj na indywidualne jedzie na czas. Używa się takich rowerów, na których kolarze są położeni na kierownicy, na takich specjalnych wspornikach, inne kaski i inne prędkości. Ponad 52 km na godzinę Mattia Cattaneo na pierwszym pomiarze czasu najszybszy, no ale na mecie jak na razie króluje Geraint Thomas, 19 minut 24 sekundy. Czy Cattaneo utrzyma tempo? To się dopiero okaże. My jednak czekamy na Polaków, którzy szykują się do startu. Niebawem, bo już przecież ta ostatnia dziesiątka, już teraz startują co dwie minuty, a nie tak jak dotychczas, co minutę. No i tam jest Michał Kwiatkowski, tam jest Rafał Majka. No Michał Kwiatkowski, mistrz Polski w jeździe indywidualnej na czasy, w białej koszulce z orłem na piersi, pokazującym, że właśnie jest mistrzem. Darek wspominał, że Geraint Thomas jest teraz liderem, a ten, który jest mistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas, Tobias Foss, zajmuje piąte miejsce. To tylko pokazuje, jakie tempo dzisiejszej czasówki. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Czekamy na Majkę i Kwiatkowskiego. Dziękuję za relację. Ja dodam jeszcze, że Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudniu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu właściwie w całym kraju, ale najbardziej prawdopodobne w jego wschodniej części. Wielka chmura deszczowa przykrywa wschodnią część Polski od Małopolski po Mazury. Na północy kraju burze grzmi w tej chwili od Słupska po Trójmiasto. Tam jedna burza w Trójmieście właśnie się zakończyła, właśnie się odsunęła nad Bałtyk, ale już idzie następna burzowa chmura. Na termometrach od 22 do 26 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i na Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu burze, lokalnie z gradem. Od 21 do 26 stopni, chłodniej nad morzem i w górach około 19. Wiatr słaby tylko w górach, na wybrzeżu i w czasie burz. Okresami powieje mocniej. Sześć minut po godzinie 16. Krzysztof Sagan, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. W takim składzie zapraszamy Państwa do Trójki, do 18. Audycja popołudniowa. Dzień dobry Państwu. Symphony. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 11 minut po godzinie 16 na zegarze. Proszę Państwa, ciekawa sprawa, blisko 90% nas, 90% Polaków posiada własną nieruchomość. To najwyższy wynik w całej Europie. Niemiecki Die Welt zauważa, że marzenia o własnym domu szybciej można spełnić w Polsce niż w Niemczech. Dla porównania, za naszą zachodnią granicą własne mieszkanie posiada około połowa Niemców. Skąd takie przywiązanie do własności u nas? Tłumaczy Karolina Klimaszewska z serwisu Oto Dom. Wśród właśnie takich głównych powodów, żeby wymienić tutaj właśnie silne przywiązanie do posiadania i do bezpieczeństwa, które niesie ze sobą właśnie posiadanie mieszkania na własność. Nie mamy też tradycji wynajmowania. Ewa Tęczak, ekspert rynku mieszkaniowego Oto Dom. Nie ma w Polsce zasobu mieszkań na wynajem zinstytucjonalizowanego. Do tego społeczne kwestionowanie najmu, a także nieznajomość praw dotyczących najmu mieszkania. To widać tak naprawdę po statystykach, gdzie to, jak bardzo chcemy mieć coś własnego, jest odwrotnie nieproporcjonalne do zaufania społecznego. Beata Rajba, psycholog. 64% Polaków nie ufa właściwie nikomu i niczemu. Na Zachodzie te najmy są to najmy kilkudziesięcioletnie. Ludzie prawie całe życie mieszkają w jednym miejscu. Myśląc na przykład o naszych zachodnich sąsiadach, o Niemcach, tam najem to jest właściwie chleb powszedni, jest duży ten zasób, z którego można wybierać i mieszkanie, które się wynajmuje, można traktować jako własne. Wprowadzamy się tam z własnymi meblami, nawet z własną kuchnią. Jest to trochę inne podejście do własności. Wynajmujący, czyli właściciel mieszkania, jest to zwykle instytucja. Bardzo duża część zasobu, który jest dostępny właśnie na przykład w Niemczech, znajduje się w rynkach funduszy inwestycyjnych. Możemy to sobie porównać na przykład z zasobem, który w tej chwili w Polsce się rozwija. Jeżeli potrzebujemy zmienić to mieszkanie, możemy to mieszkanie wynająć u tego samego właściciela, dokonując właściwie niewielkiej zmiany umowy, przenieść się do innego miasta. Polacy podejmują decyzję o dzieciach dopiero kiedy mają własne mieszkanie. To jest taki preferowany scenariusz, że najpierw mieszkanie, później dziecko. Mamy taką potrzebę stabilizacji, która wynika z braku stabilności, czy to geopolitycznej przez ostatnie pokolenia, czy to braku zaufania społecznego, czy też niewiary w to, że dobra pasa gospodarcza będzie trwała i że tak naprawdę będziemy mieli zawsze tam pracę, zawsze będziemy mieli stabilną sytuację finansową. Potrzebna jest pewna równowaga na rynku mieszkaniowym. Widzieliśmy w ubiegłym roku, jak bardzo nasz rynek mieszkaniowy jest uzależniony od kredytowania, w momencie, w którym spadła zdolność kredytowa Polaków. W Polsce oddaje się dużo mieszkań. To możemy się też spodziewać, że część z tych nowo powstających mieszkań przejdzie i zasili właśnie rynek najmu. Do tego też dochodzi rozwój najmu instytucjonalnego. W związku z tym myślę, że perspektywa dla rynku najmu w Polsce będzie wyglądać korzystnie, szczególnie dla najemcy, który po prostu będzie miał większą bazę ofert mieszkań do wyboru. W Unii Europejskiej średnio 70% społeczeństwa posiada własną nieruchomość, własne M albo własny dom. Według ekspertów ceny tych nieruchomości będą dalej rosnąć. Zaś mieszkalnictwu w Polsce przyjrzał się nasz reporter Bartosz Bielecki. Miasto obraca w tym. Na karku spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Po nas mistrzach państwa płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż twarz, co szeptem pluje na konstytucję. Patrzę, jak mi świat na barkach stopi, jak w karawanie Salwadora Dali. Takie ładne wizje, czekam na te wizje, czekam na te wizje. Spaceruję wśród płonących drzew, domy płoną też. Miasto wracasz w tym. Metropolis gaśnie, wolny świt, który to już raz nam puka do drzwi. Płacz zalewa wizje wydeptanych dni, białych dni. Ejo. Metropolis, gdy nie wolno śnić, dostajemy płoń recepty na sny. Zawiałów. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 19 minut po 16. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Polskie Radio jest wyłącznym partnerem naszego narodowego turu, partnerem radiowym. Przenosimy się w związku z tym do Katowic. Tam dzisiaj jazda indywidualna na czas. Na mecie są Dariusz Urbanowicz i Kuba Nieziński. Tak, niecałe 20 minut temu meldowaliśmy się stąd, że Geraint Thomas jest liderem. Tymczasem Mattia Cattaneo, który już na półmetku miał 4 sekundy przewagi, dojechał do mety z 14 sekundami przewagi. Mamy nowego lidera. Na trasie są też już Rafał Majka i Michał Kwiatkowski. Na spoglądając na tych, co jeszcze przed nami, no to Mohorič czeka na swój start. Przypomnę, lider klasyfikacji generalnej. On ma przewagę kilkunastu sekund nad drugim zawodnikiem w rywalizacji, nad Almeidą, który już jest, już tam mocno pracuje na tych ulicach Katowic, bo oni startują tutaj z okolicy Spodka, później jadą w kierunku Nikiszowca, tej zabytkowej dzielnicy Katowic, i tym brukiem tam przejeżdżają. Na szczęście dzisiaj nie pada. Na szczęście tutaj co prawda gdzieś takie chmury deszczowe nad nami, ale bez deszczu, bo ten deszcz mógłby komplikować sprawę. Ale na pewno nie ułatwia kolarzom zadania porywisty wiatr, który też zaczął wiać jakiś czas temu. Jazda indywidualna na czas to jest próba walki z własnymi słabościami przede wszystkim. Zawodnicy leżą na tych swoich kozach, jak mówią, na rowery do czasówek. Zupełnie kamienna kierownica, nie baranek z taką zawiniętą, z zawiniętym uchwytem, tylko właśnie te jakby trochę jak kozy rogi zadarte do góry. Na tym jest zainstalowana specjalna przystawka, tak zwana Lamontka, od nazwiska Grega Lamonta, który w latach 90. pierwszy wprowadził tego rodzaju podpórki pod łokcie. To powoduje, że pozycja jest inna, bardziej nachylona na kierownicę, bardziej aerodynamiczna, bo właśnie w kolarstwie, jeśli chodzi o jazdę indywidualną na czas, ta aerodynamika jest kluczowa. Darku, jeszcze trzeba dodać tutaj, że pełne koła są z tyłu, co ty powiedziałeś, że wiatr może też utrudniać sprawę, no bo chodzi o to, że teraz boczny wiatr może powodować, że będzie ciężko, jeżeli chodzi o pedałowanie właśnie na takim specjalnym rowerze. Matej Mohoric przed startem tej dzisiejszej rywalizacji mówił, on nie jest wybitnym czasowcem, ale powiedział, że on tutaj jedzie po to, by wygrać ten wyścig, że nie odda ani centymetra tej drogi. Michał Kwiatkowski na starcie skoncentrowany, wpatrzony gdzieś tam w koniec tej ulicy, tuż po starcie, później 90 stopni w prawo, skręt, no już walka z samym sobą. Rafał Majka uśmiechnięty, on te szklane okulary na oczach przezroczyste, więc doskonale było widać jego spojrzenie, a on zawsze powtarza przed każdym tutaj etapem podczas turu, że musi być zabawa, dobra zabawa dla niego i dla kibiców i miejmy nadzieję, że taką zabawę tutaj dzisiaj będziemy mieć. Naprawdę jest taka, że kibiców nie brakuje tutaj w Katowicach, naprawdę mnóstwo ludzi i wzdłuż trasy, i na mecie, i tutaj przy scenie, gdzie znajduje się nasz wóz transmisyjny. Ja tylko dodam, że 19 minut ponad tyle będzie trwać przejazd i Michała Kwiatkowskiego, i Rafała Majki, a więc no kilkanaście minut i wszystko będzie jasne. I za te kilkanaście minut usłyszymy się ponownie. Bardzo dziękuję. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński są na mecie dzisiejszego etapu, dzisiejszej jazdy indywidualnej na czas w Katowicach. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Barbara, w Media Expert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy? Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają, patrz. O, piąty produkt 99% taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania przeleku niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 16.30. Anna Jabłońska przygląda się dzisiejszemu popołudniowemu szczytowi komunikacyjnemu. Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. Autostrada A4 zwalnia w Krakowie w obu kierunkach i w wielu miejscach. We Wrocławiu ta autostrada korkuje się między węzłami Bielany Wrocławskie i węzłem Południe. Na wyjeździe z Wrocławia zwalniają też kierowcy na drodze 35 przed węzłem Kobierzyce, a szóstka w Szczecinie. Tutaj korek mamy za węzłem Kijewo w stronę Świnoujścia, a także na wyjeździe ze Szczecina na S10 przed węzłem Kobylanka. Tam na 32 kilometrze po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Stargardu. Korki też w Warszawie na S2 pomiędzy węzłami Konotopa i Opacz. Na 456 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Sporo utrudnień też na S5 w miejscowości Mieleszyn. Tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Bydgoszczy. Spory ruch też na Śląsku, między innymi na Krajowej 1. Korki są w miejscowości Kobiór. Tam nie tylko dużo samochodów i popołudniowy szczyt komunikacyjny, ale dodatkowo na 571 kilometrze awaria pojazdu ciężarowego zablokowała jeden pas w kierunku Tychów. W 5:30 czas na skrót z serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na kolejne sankcje wobec Białorusi. Na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii z zamrożonymi majątkami w Europie zostało wpisanych kilkadziesiąt osób. Wśród nich wszystkie, które przyczyniły się do haniebnego skazania Andrzeja Poczobuta, powiedział ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Oprócz czarnej listy są także sankcje gospodarcze. Cudzoziemcy znowu zaatakowali polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy przy granicy z Białorusią. Do tego zdarzenia doszło na terenie ochranianym przez placówkę w Dubiczach Serkiewnych na Podlasiu podczas próby zatrzymania grupy cudzoziemców. Straż Graniczna podaje, że coraz częściej spotyka się z agresją migrantów, którzy nielegalnie próbują przekroczyć polsko-białoruską granicę. Opóźnienia na paryskim lotnisku Orly w związku z awarią systemu obsługi bagażu. Agencja AFP, powołując się na źródło na lotnisku, podała, że usterka, którą wykryto wczesnym rankiem, nie została do popołudnia zidentyfikowana ani naprawiona, co miało doprowadzić do znacznych opóźnień i chaosu. Operator lotniska określił sytuację jako bezprecedensową awarię i powiedział, że zespoły techniczne pracują nad problemem. Ruszyła trzecia edycja programu Moja Woda, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać do 6 tysięcy złotych dotacji na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. O tym między innymi opowiemy więcej w serwisie o 17:00. I czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dziś mija dokładnie miesiąc od startu programu Bezpieczny Kredyt 2%. Bank Pekao S.A. podpisał już niemal 500 umów, a do końca roku spodziewa się 5 tysięcy, mówi wiceprezes banku Wojciech Wyrochowski. program Pierwsze Mieszkanie to nie tylko kredyt, to też konto mieszkaniowe. Byliśmy pierwszym bankiem, który to konto zaoferował. Jeżeli chodzi o wyniki tych pierwszych tygodni sprzedaży tego konta, to założyliśmy 709 kont. Na tych kontach zostało już zgromadzone ponad 1 000 000 zł. Program Bezpieczny Kredyt 2% rozgrzał rynek hipotek dosłownie do czerwoności. Najnowsze dane pokazują, że wartość zapytań o kredyt mieszkaniowy wzrosła w zeszłym miesiącu o ponad 270%. Więcej o tych danych powiemy jeszcze w ekonomicznym podsumowaniu dnia o godzinie 18.30. Jeszcze słowo do powiedzenia do tego, co usłyszeliśmy w serwisie. Program Moja Woda to 6 tysięcy złotych na budowę systemów zatrzymywania deszczówki. Będziemy mogli z tego na przykład wybudować zbiornik retencyjny czy oczko wodne. Budżet programu to 130 milionów złotych i warto się pospieszyć, bo w poprzednich edycjach środki kończyły się już mniej więcej w 2 miesiące. Ceny spadają na razie w strefie euro i po stronie producentów, ale właśnie ujemny wskaźnik inflacji producenckiej jest najczęściej jaskółką spadku cen również w detalu. Eurostat podał dzisiaj, że w czerwcu ten wskaźnik wyniósł minus 3,4%. To już drugi miesiąc deflacji, ale majowa była znacznie skromniejsza, 1,6%. W krajach spoza strefy euro także hamowanie inflacji producenckiej, ale wartości wciąż dodatnie. W Polsce to 2,2%. Waluty. Bank Anglii podniósł dziś stopy procentowe o 25 punktów bazowych, a główna stopa wynosi teraz na Wyspach 5,25%. Umacnia to funta, za którego teraz płacimy 5,19, ale złoty już trzeci dzień leży na łopatkach, także na pozostałych parach walutowych. Za franka musimy płacić 4,67, za euro 4,47, a za dolara 4,09 zł. Poza południowo-zachodnią ćwiartką chmury i opady praktycznie wszędzie w całym kraju. Na północy kraju burze, grzmi w tej chwili od Słupska pod Trójmiasto. Od 22 do 26 stopni na termometrach. Wiatr raczej słaby, tylko w górach, na wybrzeżu i jak zdarzy się burza, porywisty. Za 26 minut godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. I przenosimy się teraz do Katowic, bo tam zbliżają się już kluczowe rozstrzygnięcia, więc halo Katowice, halo meta, halo nasi wysłannicy. Pędzi co sił, pędź Michał, jeszcze troszkę, bardzo ładnie jedzie, naprawdę jest bardzo duża szansa na to, że Michał ten wyścig wygra, patrzymy na klasyfikacyjnego etapu, jeszcze troszkę, jeszcze 200 metrów, zaraz Michał wpadnie na metę i zobaczymy, który będzie, czy będzie drugi, czy będzie trzeci, słyszą Państwo jaka wrzawa, Kwiatkowski pędzi na metę, na metę, zobaczymy, jeszcze troszkę, jeszcze chwilka, spada czwarty, piąty, trudna ta końcówka dla Michała, będzie w tym momencie siódmy, no zobaczymy jak pojedzie Almeida, czy odrobi, czy Almeida, Kwiatkowski, czy jednak Mohoric, sytuacja bardzo, bardzo ciekawa. 19.31 prawa zapis, żeby nam to nie obleło. 19.31 to jest czas Michała Kwiatkowskiego na 1000 metrów. Katowice, Dariusz Urbanowicz, Krzysztof Kuzak, Włodzimierz Rezner i za chwilę połączymy się, aby dowiedzieć się o tych ostatecznych rozstrzygnięciach dzisiejszej jazdy indywidualnej na czas 6. etapu Tour de Pologne. I ponownie przenosimy się do naszych wysłanników na Tour de Pologne, tegoroczna 80. edycja jubileuszowa. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Halo? Mattia Cattaneo cały czas na prowadzeniu. Michał Kwiatkowski, siódme miejsce, 20 sekund straty. Ale Rafał Majka jest już na ostatniej prostej. On już jest tutaj prawie na mecie. Grymas na twarzy Rafała Majki. On nie jest wybitnym czasowcem. On tutaj się męczy. On powiedział przed startem tej rywalizacji, gdyby ta czasówka była pod górę, to on mógłby tutaj powalczyć, a on walczy od każdy metr. 100 zostało jeszcze do mety. On się kołysze na tym rowerze. Mocno zaciśnięte zęby. Rafał Majka jest już na mecie, a przecież na trasie mamy jeszcze dwóch zawodników. Tak, w tej chwili Cattaneo liderem tego etapu, ale to jest wtórna sprawa. Michał Kwiatkowski zaczął tylko 2 sekundy wolniej od Cattaneo, a potem niestety trochę osłabł. Chyba przeszarżował na początku, ostatecznie 21 sekund straty do Włocha. Geraint Thomas w tej chwili miejsce drugie, to jest Brytyjczyk. Na trzecim miejscu Australijczyk Finn Fisher Black. On 16 sekund stracił do Mattii Cattaneo. Tim Wellens, Van Wilder, wielkie nazwiska w czołówce. Michał Kwiatkowski, czas siódmy, równoznaczny, równorzędny z Tobiasem Fossem, który przecież jest mistrzem świata. Michał zaczął od niego 11 sekund szybciej na półmetku, no ale potem coś się przestało zazębiać. Inaczej się kręciły nogi Michała, no i niestety nie jest to zwycięstwo w dzisiejszym etapie, aczkolwiek czekamy jeszcze na potwierdzenie wyników, bo wirtualnym liderem w tej chwili jest, a na trasie jeszcze jest João Almeida. Teraz właśnie na mecie, ależ on piekielnie zmęczony, tylko Mattia Cattaneo siedzący na tym fotelu lidera poprawił czapeczkę, odsapnął. No a my będziemy liczyć te sekundy, bo to będzie teraz kluczowe, jak się poukłada sytuacja na mecie, bo tutaj sekundy. Michał Kwiatkowski jak na razie 8, 21 sekund straty do lidera, a przecież jeszcze jest Mateja Mohoric w tym żółtym stroju, on już także coraz bliżej, on też nie jest wybitnym czasowcem, a więc on tutaj też może mieć problemy, jeżeli chodzi o ten czas, ale przecież nie chodzi im o zwycięstwo, a chodzi im o to, by powalczyć między sobą. No i João Almeida teraz na miejscu drugim do Włocha. Cattaneo traci 12 sekund, a więc będzie bardzo trudno Słoweńcowi, by tutaj z Portugalczykiem powalczyć. Pewnie będziemy mieć zmianę lidera, bo ja tak jeszcze dodaję te sekundy, 9 sekund straty ma Kwiatkowski do Almeidy. To powoduje, że ta przewaga nam się Portugalczyka nad Polakiem powiększa, ale jest jeszcze Mateja Mohoric w tym żółtym stroju, skoncentrowany. On już zakręt w lewo, później prosta, będzie próbował jeszcze coś pociągnąć. On tam pewnie na słuchawki ma komunikaty od swojego wozu technicznego, jak szybko musi pojechać. On skoncentrowany, mocno teraz położony na tej lemonce, już nawet nie patrzy przed siebie, patrzy tylko na przednie koło, gdzieś z dołu, z grymas na twarzy, zaciśnięte zęby. I patrzymy na wyniki, 8 minut 6 sekund to czas na półmetku, a na mecie 13 sekund wolniej João Almeida do Mattii Cattaneo, czyli 19 minut 23 sekundy. Patrzymy, jak to wygląda w generalce, no i João Almeida wychodzi na prowadzenie. 14 sekund wolniejszy jest w tej chwili Michał Kwiatkowski i Jan Van Wilder na miejscu trzecim. A jest Mateja Mohoric, on już jest na ostatnich kilkudziesięciu metrach. On już nie myśli pewnie o niczym. Gdzieś tam urywają się myśli, bo on jest pochylony na tej lemonce. To też się wydarzy. Mija linię mety. No i teraz te komputery, teraz te czasy i zaraz będzie wszystko jasne. W każdym razie João Almeida wyprzedził Michała Kwiatkowskiego i Portugalczyk najprawdopodobniej będzie liderem tej rywalizacji, ale jest pewne Mateja Cattaneo zwycięzcą przedostatniego etapu tegorocznego turu. To już jest pewne. To już jest coś niesamowitego. Przejechał z prędkością ponad 52 km na godzinę. Niesamowita tutaj rywalizacja. Jeżeli chodzi o Kwiatkowskiego, on w tym momencie na miejscu dziewiątym, strata 21 sekund, a Mateja Mohoric, co tutaj się wydarzyło, ależ to był etap, ależ to była rywalizacja, wiedzieliśmy, że może być ciężko i trudno. Mohoric 23 czas, wygląda na to, że Michał Kwiatkowski awansował na pozycję wicelidera 80. edycji Tour de Pologne, a więc no jutro jeszcze etap stosunkowo płaski, etap dla sprinterów, no ale nie wierzę, aby Michał tanio sprzedał skórę. Na pewno będzie próbował uciekać przed peletonem, zgubić jakoś UAE, Team Emirates, w którym jeździ i Almeida, i przecież Rafał Majka, który spada z trzeciego miejsca po dzisiejszym etapie na miejsce ósme, a więc no Rafał raczej przestaje się liczyć w generalce, tu jeszcze wciąż liczy się, tu wciąż jeszcze liczy się oczywiście Michał Kwiatkowski. No, mam wrażenie, że tu jeszcze troszeczkę jest nie wszystko w tych klasyfikacjach. No, czekamy na potwierdzenie oficjalnych wyników. W każdym razie Portugalczyk pewnie nowym liderem klasyfikacji generalnej. Jutro ostatni etap. Mówiliśmy, że to już etap właściwie, który nie będzie o niczym tutaj decydował, ale może się okazać, że jutro będzie naprawdę bardzo mocne ściganie z Zabrza do Katowic. Dzisiaj etap czasówki w Katowicach zakończony. Tego się spodziewaliśmy. Były wielkie emocje, była zabawa, jak mówi Rafał Majka, bez wątpienia już za kilka chwil dekoracja zwycięzców, dekoracja lidera. Od początku tegorocznego jubileuszowego 80. Tour de Pologne mówiło się, że to będzie bardzo ważny etap, że tu może się wszystko wywrócić, ta klasyfikacja generalna może wywrócić się do góry nogami. No i rzeczywiście tak się stało, ale to są, proszę Państwa, te emocje, na które czekaliśmy. Kiedy wszystko już będzie dokładnie policzone i oficjalne, połączymy się ponownie z naszymi wysłannikami na Tour de Pologne, aby podsumować ten dzisiejszy etap w Katowicach, tę jazdę indywidualną na czas. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. choć zawsze stop. Tu Trójka, audycja popołudniowa, za 13 minut godzina 17. Przed nami teraz Świat w trzech aktach, w studiu Rafał Tomański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Prezydent, właściwie nie wiem, czy zaczynamy od Warszawy, czy od Seulu, bo prezydent jedzie do Seulu, prezydent Duda oczywiście. Czy może być ciekawsze rozpoczęcie dla mnie niż połączenie naszej rzeczywistości z azjatycką? No jasne. Może do Seulu oczywiście, bowiem nasz prezydent Andrzej Duda wylatuje tam 9 sierpnia, już niedługo, za tydzień, mniej niż tydzień. Wizyta potrwa kilka dni. Powód, jeden powiedzmy w miarę początkowy tej wyprawy, jest to jest to spotkanie ogólnoświatowe co 4 lata młodzieży, skautów, to jamboree takie, na którym teraz Koreańczycy mówią, że ludzie masowo mdleją i przyjechały tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata, ale w Korei jest strasznie gorąco i upały trochę paraliżują taką imprezę, ale oczywiście no to jest detal i przypadek. Za 4 lata w 2027 roku taka impreza będzie w Gdańsku, więc też udział naszego prezydenta, który trochę przejmie, możemy to sobie porównać do takich igrzysk powiedzmy skautowskich, przejmie organizację tego wydarzenia od Koreańczyków, ale przy okazji mamy kontrakty zbrojeniowe, mamy to wszystko, o czym mówiliśmy też wielokrotnie, a że ostatnio są doniesienia także w prasie koreańskiej o tym, że być może trzeba będzie zmienić koreańskie prawodawstwo, które dopiero dostosuje możliwość rozszerzania partii kredytu dla banku zajmującego się eksportem takiego rodzaju pożyczek finansowych na poziomie już międzyrządowym, żeby w ogóle móc sfinansować te potrzeby polskiego wojska. To jest sprawa rozwojowa, daleka. Możemy się cieszyć, że Koreańczycy chcą nam pożyczać pieniądze, bo to uwiarygadnia pozycję Polski. Więc to jest pierwsza wiadomość. Pozostajemy w tym rejonie świata, bo wiceprezydent Tajwanu jedzie do Paragwaju i moje pytanie, czego on szuka po drugiej stronie kuli ziemskiej względem Tajwanu oczywiście? No na pierwszy rzut oka tak, rzeczywiście Tajwan, Paragwaj to nie za bardzo dwa kraje bratnie, ale jeżeli popatrzy się na relacje dyplomatyczne Tajwanu z całą resztą świata, no to na takie powiedzmy lekką ręką licząc 200 państw na świecie, Tajwan oczywiście status międzynarodowy jest dyskusyjny, ale te 200 państw w ONZ-cie na świecie, to w całej Ameryce Południowej tylko Paragwaj ma oficjalne relacje dyplomatyczne właśnie z Tajwanem. Cała reszta regionu ma z Chinami dużymi, kontynentalnymi, z tymi, które mają stolicę w Pekinie, a nie w Tajpej. Zatem uzasadnienie kierunku na Paragwaj jest jak najbardziej zrozumiałe w tym momencie i wiceprezydent Lai Ching-te leci do Paragwaju wtedy, kiedy nasz prezydent będzie wracał z Seulu 12 sierpnia. Tutaj możemy sobie zazębić te dwa tematy, ale międzylądowania nas interesują, bo Tajwan, Paragwaj jeszcze jest zrozumiałe, ale wiceprezydent Tajwanu postanowił tak samo jak jego szefowa, prezydent Tsai Ing-wen ostatnio, zrobić międzylądowania, z Tajwanu jest w końcu daleko, w Stanach Zjednoczonych. No a to już, jeżeli państwo, które duże Chiny uważają za zbuntowaną prowincję wciąż i tylko zapowiadają, że zjednoczenie jest kwestią czasu, takie międzylądowanie w Stanach Zjednoczonych, czyli tym samym uznanie przez największe państwo na świecie, największą gospodarkę i największą potęgę militarną, czegoś, co miejsce numer dwa chciałoby mieć jako własne, no to tutaj wywołuje, delikatnie mówiąc, konflikt. I pan wiceprezydent Lai w drodze do Paragwaju chce zatrzymać się w Nowym Jorku, wracając z San Francisco, to mniej więcej taka standardowa procedura, też zawsze wschodnie, potem zachodnie wybrzeże. No a jak takie międzylądowania, to zawsze jakieś spotkania dyplomatyczne, na przykład z marszałkiem amerykańskiego Sejmu. No i pewnie też biznesowe jakieś będą oczywiście akcenty. To na koniec przenosimy się po raz kolejny do Azji, tym razem do Tajlandii. To jest taki polityczny zestaw ode mnie, bo tutaj mieliśmy wizytę prezydencką, potem wiceprezydencką, a teraz problemy z wyborem w Tajlandii wciąż z osobą premiera. Tam była koalicja ośmioczęściowa, która już nie istnieje. Partia numer dwa, która w wyborach w maju, zobaczcie państwo, ile to już trwa, ponad 80 dni. W wyborach w maju ci, którzy zdobyli najwięcej mandatów, zostali teraz usunięci z koalicji i partia Move Forward, czyli Naprzód, nie jest brana pod uwagę przez tych z miejsca drugiego, Pra Thai dla Tajów. To jest z kolei taka partia nieco o koneksjach rodzinnych, jeżeli chodzi o byłych premierów.